الباب التاسع والعشرون ومئتان باب استحباب صوم الاثنين والخميس سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین قال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه رواه مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه مسلم بغير ذكر الصوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں چنانچہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے امام مسلم نے اسے روزے کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ خاص اہتمام سے رکھتے تھے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے